Bakit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam mang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa'yo mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat. Dapat pinangarap kong sa altar ako'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng pait, ang puso ko'y namanit. Di ko makakalimutan ang pabaon mong halik. Pero pakiusap mo ka na sana pang babalik. Regalo ng may kabalang ikaw ay makilala. Salamat sa alaala. Napamahal, Magda. Magdalena, no problema. Bakit di ka makawala sa kadena? Sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, no problema. Alam naman natin ang dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo?